बसा बहारें आई जीवन में, नई हलचल है तन मन में, एक रूप बसा है अखियों में। कुछ लम्हे जीवन के चुरा ले, सांसों की ये आग बुझा ले, दुनिया से दूर नई दुनिया बसा ले। जब से मिली है तुझसे निगाहें, जादू ये कैसा मुझ पे हुआ कि दिल जब तन्हा लगता है, मुझे कुछ ऐसा लगता है तू झांक रहा है अखियों में। पल सुंदर है, कल क्या हो किसको ये खबर है, लंबा सफर जिंदगी मुख्तसर है। डर लग रहा है क्या जाने क्या हो, दिल तुझको मेरे जब से दिया, उड़ी है नींदे आँखों से तेरी ऐसी ही बातों से, बदनाम हुई हूँ सखियों में हो। बहारें आई जीवन में, नई हलचल है तन मन में, एक रूप बसा है अखियों में। तेरे लिए सारी दुनिया भुला दूं। महकेगा सारा गुलशन हमारा, दिल का सहारा बाहें तेरी, खुशी से हरी भरी होगी ये दुनिया तेरी।